Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 listopada, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera. I Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis. Znów starcia i burdy podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Nikt nie rzuca w policję. Proszę o zachowanie spokoju. Pisma kandydata na prezydenta. Jest nim Andrzej Duda. Rosjanie żądają pieniędzy od polskiego MSZ. Twierdzą, że resort nie płaci za wynajem budynku w Petersburgu. Ponad 270 zatrzymanych, kilkadziesiąt osób rannych. To bilans zamieszek podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Grupki chuliganów atakowały policjantów i uczestników przemarszu, rzucali kamieniami, kostkami brukowymi, petardami i butelkami. Funkcjonariusze odpowiedzieli gazem łzawiącym, bronią gładkolufową i armatkami wodnymi. Prawie 50 osób zostało rannych, w tym 23 policjantów, informuje Mariusz Mrozek ze stołecznej komendy. Część z nich już po pierwszych badaniach diagnostycznych najprawdopodobniej nie będzie musiała być hospitalizowana. Niestety część naszych kolegów, część policjantów odniosła takie obrażenia, które będą wymagały dłuższej opieki lekarskiej i oni na pewno w szpitalach pozostaną. Organizatorzy Marszu Niepodległości odcinają się od ataków na funkcjonariuszy. Jeszcze podczas przemarszu jeden z nich, Witold Tomanowicz, obarczał policję odpowiedzialnością za wywołanie zamieszek. Apelujemy o nieuleganie policyjnym prowokacjom. Nikt niczym nie rzuca policję. Nikt nie rzuca w policję. Proszę o zachowanie spokoju. Nieuleganie tym, którzy są policyjnymi agentami w naszym tłumie. W marszu uczestniczyło około 30 tysięcy osób. Dziś stołeczny ratusz ma poinformować, na ile wstępnie szacuje straty. W zupełnie innej atmosferze przebiegał prezydencki marsz Razem dla Niepodległej. Wyruszył z placu Piłsudskiego i zakończył się przed Belwederem. Od Piłsudskiego do Piłsudskiego. Po drodze przystanki przy pomnikach kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wincentego Witosa, Stanisława Roweckiego, Grota, Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Na zakończenie prezydent dziękował za udział w marszu. Tym, którzy chcieli w porywie własnego serca maszerować razem dla Niepodległej. Zanim marsz prezydencki dotarł pod Belweder, można było podziwiać paradę wojskową, a w niej weterana wojny 1920 roku, czołg Renault FT-17 i zrobionego specjalnie dla Józefa Piłsudskiego Cadillaca. Samochód cieszył się dużym zainteresowaniem. Julia, powiedz, jak się podoba? Podoba ci się? Tak. No, służył jako tarcza w pewnym momencie, strzelnicza z tego, co pokazywali. Fajna sprawa. Na uczestników marszu pod Belwederem czekała wojskowa grochówka, żurek i gorąca herbata. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowano wczoraj w całym kraju. Kilka tysięcy gdańszczan i turystów wzięło udział w Paradzie Niepodległości. Wspaniale jest. Jestem zachwycona. Co robi największe wrażenie? Udział tak wielu grup wiekowych, zmotoryzowanych. Roku jest inna, to piękniejsza, taka bardziej. Brak słów. Myślę, że to jest właściwe, żeby z niepodległości własnego kraju Polski się cieszyć. Z kolei prawie 600 radomian stanęło na starcie drugiego biegu niepodległości. Dlaczego biegłem? Bo jestem patriotą. Dystans jest taki, że każdy, kto nawet w ogóle wcześniej nigdy nie biegał, może założyć wygodne buty i po prostu ten dystans pokonać. Uczestnicy biegu mieli do pokonania symboliczny dystans 1918 metrów. Zmieniamy temat. Był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiS, pracował też w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W przyszłym roku zawalczy on najważniejsze stanowisko w kraju. Andrzej Duda, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich, ogłosił to w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński. Polsce potrzebny jest nowy, pierwszy obywatel Rzeczypospolitej. Człowiek, który będzie potrafił połączyć energię młodości z doświadczeniem starszych pokoleń. Tu w Krakowie jest taki człowiek. Jest nim Andrzej Duda. Sam Andrzej Duda wierzy w zwycięstwo. Kampania, która toczy się, a walczą kandydaci o urząd prezydenta Rzeczypospolitej, zawsze jest trudna, ale nie ma takiego boju, którego nie da się wygrać. Kandydaturę Dudy musi jeszcze zaakceptować Rada Polityczna PiSu. Nie wiadomo na razie, co mogło być przyczyną wczorajszej katastrofy awionetki w zachodniopomorskim. Maszyna rozbiła się w Myśliborzu, zginął pilot, informuje rzecznik Policji Myśliborskiej Łukasz Jackowicz. Awionetka spadła na nieużytek rolny około 15 metrów od budynku mieszkalnego. Pilot samolotu zginął na miejscu. Przyczyny tragedii zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Władze Petersburga żądają od polskiego konsulatu generalnego zapłaty 74 milionów rubli, czyli około 5,5 miliona złotych. Rosjanie twierdzą, że od lat polskie MSZ nie płaci za wynajem budynku. Sprawa trafiła do sądu arbitrażowego Petersburga i obwodu leningradzkiego.

Paul McCartney i Jet to tytuł tego nagrania. Zwracają Państwo już uwagę na tytuł. No i wszędzie ta polityka. Szukaliśmy utworu pod tytułem Tanie linii, ale nie było. Autopromocja. Marek Niedźwiecki jako pan Arnolfini. Grający w karty Jan Chojnacki. Strajkujący Jurek Owsiak. O co wam, panowie, chodzi? No staram się jak mogę, no. I ja jako szarlatan, czyli trójka w obrazach wielkich mistrzów w nietypowym 16-miesięcznym kalendarzu, o powstaniu którego będziemy opowiadać Państwu jutro przez cały dzień. Zaczynamy w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Też będę słuchał Artur Andrus. Autopromocja. O, Andrus nas będzie jutro słuchał. Tak się mówi, tak się tak mówi. Tak się mówi, obudzimy go specjalnie, zadzwonimy rano, żeby słuchał. Jutro się wszystko zacznie. Niespodzianka dla Państwa. Myślę, że bardzo sympatyczna. Będzie czas, żeby wszystko opowiedzieć. Kalendarz trójkowy. Tam się dzieją takie rzeczy. Jutro już się zrobisz normalny, co? Nie, jeszcze nie. Tam się dzieją takie rzeczy, ale o wszystkim opowiemy. A teraz pierwsze strony gazet i Krystian Hanke. Ja otworzyłem się na ostatniej stronie, na której polski bramkarz kupuje papierosy, ale może zostawmy polskiego bramkarza. Może dla kogoś kupuje. Właśnie, dla kogoś, kto oczywiście ma 18 lat, ale po prostu nie miał czasu. Pewien artysta niedawno zatrzymany za jazdę pod wpływem narkotyków wziął ślub za kratami. Tak napisał Super Express na stronie pierwszej. Zdjęcie ślubne jest. Jest zdjęcie. Z kraty też są. Tak. No cóż. No ale chyba coś innego nas będzie zajmowało, jeśli chodzi o... No jeśli myślisz o obchodach Dnia Święta Niepodległości, to wcale nie jest tak na pierwszych stronach różowo i też nie jest dużo. I nawet nie jest też tak, że te wszystkie burdy i zamieszki zajmują pierwsze strony gazet. I pomyślałem sobie wczoraj, może to i dobrze. Może to i dobrze właśnie. Robienie reklamy tym, którzy nie przyszli wcale świętować, nie jest najlepsze. Marsz dla Niepodległej razem, a jednak osobno, czyli bardziej kontekst polityczny, to jest strona Pierwsza Rzeczpospolitej. Raje niszczą Solidarność, to większy artykuł na tej samej stronie. Nie można dłużej tolerować rajów podatkowych w Europie, to rabunek dochodów innych państw, czytamy w tym dzienniku, a w Gazecie Wyborczej sondaż Millward Brown dla Wyborczej. Kto weźmie Rady Miast? Czyli no, przed niedzielą tych sondaży będzie się pojawiać coraz więcej. Ten właśnie według Gazety Wyborczej daje prowadzenie Platformie 35%, na drugim miejscu PiS 24%, SLD 7%. To jest sondaż no, dotyczący Rad Miast, więc to też należy na to trochę inaczej patrzeć. O sondażach dzisiaj będzie w audycji porannej. Grozisz? No, zobaczą Państwo. A piraci z immunitetem. Sędziowie nagminnie łamią przepisy i pozostają bezkarni, pisze dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej. Jeszcze fakt, który wraca do sprawy wyjazdu posłów z żonami do Madrytu. 100 tysięcy złotych na wyjazdy Kamińskiego i Hoffmana. Nikt nie sprawdza tych wydatków. Wystarczy oświadczenie, by poseł dostał 1000 złotych, pisze właśnie fakt na stronie pierwszej. No i tu już jest bardziej różowo od petard, jeśli chodzi o zdjęcie. Stolica już liczy straty. Czytamy na stronie pierwszej, a w Gazecie Polskiej codziennie. Warszawa płonie, Kraków świętuje, na ten sam temat. Duży tytuł i też stosowne zdjęcia. Trybuna tytułuje to Marsz Nienawiści, wracając do właśnie marszu, jak to mówi się, patriotów. No to tak miało wyglądać. No, zobaczymy. Wolność wymaga ofiary. To już nasz dziennik na stronie pierwszej. Nie ma wolności bez ofiar. Tak mówi ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. I w 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przewodniczył mszy świętej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie i o tym pisze dziś nasz dziennik na pierwszej stronie. A tu jeszcze Puls Biznesu został. Pogoń za Zachodem pochłonie prawie 1,5 biliona złotych. Do 2010 roku rząd, szukając pieniędzy na inwestycje w infrastrukturę, będzie miał z górki. No i tu jeszcze tygodniki, ale o tygodnikach to 12 minut przed 8. Krystian Hanke, dziękujemy. A o czym będzie dziś w audycji porannej? Będzie o 67P, Czur, Jumow, Gierasimienko. Będzie, bo się wędziś wbije próbnik lądownik. Na pokładzie lądownika znajduje się około 10 przyrządów naukowych, przy czym do dwóch największych zalicza się wiertnica, która będzie pobierała próbki gruntu, i właśnie nasz penetrator MUPUS, który się wbije pod powierzchnię. Nasz, czyli nasz, polski. To bardzo ważne wydarzenie. Pierwsze lądowanie na komecie. O tym dziś będzie kwadrans po 7, bo to lądowanie. Także dziś. Ważne wydarzenie to także wybory samorządowe. Sondaże, jak słyszeliśmy także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, ale sondaże odgrywają niezwykle ważną rolę, choć przecież to wybory lokalne, często bardzo lokalne.

Państwo Coldplay. Dzień dobry panu. Nawiązanie do tego, że będziecie mówili jeszcze o tych gnojkach chyba, bo to nic inaczej nie można nazwać. Proponuję, żeby jednak nie tracić czasu na takie tematy, tylko puścić może ładniejszą muzykę albo jakieś ciekawsze tematy. Pozdrawiam serdecznie porankowo. My także serdecznie pana pozdrawiamy. Tak całkiem mówić to nie możemy, bo się stało. To, co się stało wczoraj po południu, ale gdzieś spróbujemy znaleźć taki złoty środek. Zapraszamy do Trójki. To teraz o wyborach samorządowych, bo to już w najbliższą niedzielę. Przed nami więc chyba najgorętsze dni kampanii. Duże, bogate partie cały czas monitorują poziom poparcia, na jaki mogą liczyć wśród wyborców, korzystając z usług ośrodków badawczych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kandydatów niepartyjnych, zwłaszcza z małych miejscowości. Ich na badania po prostu nie stać, opierając się więc na przeczuciach. A przeczucia mogą być mylące, mówi dr Wojciech Jabłoński, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Powiem jedno, taki przekaz nieoparty na badaniach ma to do siebie, że on często jest przekazem znacznie przesadzonym. My generalnie w kampanii wyborczej bazujemy na przekazach, które są przerysowane, ale to przerysowanie, kiedy kampania jest robiona po amatorsku, czyli oszczędnie, po prostu na wyczucie jak u sapera, często kończy się wielkim boom, które rani wizerunkowo samego kandydata. Sondaży wyborczych tutaj nie ma. Justyna Staniak kandyduje do Rady Gminy w małej miejscowości. Chyba, że mówimy o spotkaniach pod sklepem, bądź też przy podatku u sołtysa, albo takiej wieści gminnej, że sąsiad sąsiadowi podaje. I te sondaże nie są miarodajne, nie są w żaden sposób wiarygodne, dlatego że przez sympatię albo antypatię ktoś mówi, że będzie głosował, bądź też nie będzie głosował. A w rzeczywistości bywa tak, że ci ludzie, którzy mówią, że zagłosują, de facto nie pójdą do wyborów. Ale nastrój społeczny też się da wyczuć na przykład w sklepie. Pani miała kiedyś sklep? Tak, prowadząc sklep można było rozmawiać z ludźmi na różne tematy. Beata Gasik, kandydatka na wójta w małej miejscowości. I naprawdę dużo ludzi ma mnóstwo żalu do obecnej władzy, że po prostu nic nie robimy. Jak pani sądzi, jak pani ocenia swoje szanse? No w tej chwili jest mi to trudno powiedzieć, bo jeżeli ludzie pójdą na wybory, jeżeli pójdą do tych urn, to będzie bardzo dobrze. W tej chwili osądzam to na 50-50. Takie same szanse ma obecna władza, jak i ja. Tutaj generalnie ludzie głosują na człowieka. To bez sondaży można na wsi swojej odkryć, w małej miejscowości, bo właściwie każdy każdego zna. To jakie pani ma szanse? Z mojego okręgu startuje 3 kandydatów. Wszystkie 3 kobiety bez parytetów. Wszystkie 3 jesteśmy, uważam, na tyle dobre, że mamy jakieś szanse. Ale która ma większe? Nieskromnie powiem, że ja. Czy w takich małych miejscowościach przed wyborami samorządowymi wykonuje się jakieś sondaże? Są wykonywane jakieś tam pomiary opinii, ale to są właśnie raczej sondy internetowe. Olga Skarżyńska z Fundacji imienia Stefana Batorego. Nie są to takie badania, kiedy wybiera się reprezentatywną grupę i to nie są takie badania, na których w 100% można polegać. Raczej to właśnie są umieszczane na stronach internetowych jakieś pytania, gdzie każdy, kto tam wejdzie, po prostu może udzielić jakiejś odpowiedzi. To oznacza, że nie możemy specjalnie tym sondom wierzyć. To jest tak, że nie powinniśmy się opierać na sondażach przy tych decyzji, czy iść na wybory, czy nie. Na miejscu kandydatów ja bym też nie spoczywała na laurach, patrząc na wyniki sondaży, dlatego no właśnie, że wszystko może się zmienić, a poza tym no one nie zawsze są po prostu reprezentatywne. O tak, internet jest super sprawą. Bardzo dużo pomysłów, dużo uwag właśnie przez internet dostaję od dzieciaków, od młodzieży, od dorosłych. Więc to jest super komunikacja między nami. Jak zbadać zatem poparcie społeczne w małej miejscowości, w gminie, gdzie poznać prawdę? Być może państwo mają swoją koncepcję, a wybory samorządowe za 5 dni, a jeszcze przez 3 dni kandydaci mogą przekonywać wyborców do swoich racji. Tematem zajęła się Anna Rokicińska. AC/DC o poranku. Za 13,5 minuty będzie siódma. Całkiem niedługo zajrzymy do porannej prasy, a po 7:35 spotkanie z grupą Perfect. To tylko taka drobna zapowiedź. Teraz Ryszard Sygitowicz. Dobra, tu dzwoni Maciek z Zielonej Góry. Właściwie chciałem tylko dodać, że kółko mojej kierownicy przez chwilę zamieniło się w gryf, na którym tutaj wycinałem niezłe numery. Czy państwo też tak mają? No ja nie mam kierownicy akurat pod ręką, ale gdybym miał, to pewnie też bym tak robił. Rozumiem, że chodzi panu i o AC/DC i troszkę o Ryszarda Sygitowicza, bo też można było wycinać całkiem niezłe wycinanki, prawdaż? Tak, tak, oczywiście. Obudzony w środku nocy kolega. Ale zanim prasa, to jeszcze list od pana Michała. Czuję się, jakbym miał dzień świstaka. Już któryś rok z rzędu, 12 listopada, słucham praktycznie identycznych informacji o pseudo-świętowaniu Dnia Niepodległości. To jakaś masakra. No to zobaczmy, jak dziś wyglądają gazety. No zaczniemy od tego tematu, żeby postawić kropkę, móc przejść do innych tematów. Bójki na Marszu Niepodległości, nieznani sprawcy. Tak tytułuje relację Gazeta Polska Codziennie, pisząc: kolejny raz w stolicy Święto Niepodległości doszło do regularnej walki z policją. Zaatakowano również uczestników Marszu Niepodległości. Czoło manifestacji organizowanej co roku przez środowiska narodowe zostało zaatakowane przez zamaskowanych chuliganów. Napastnicy sprowokowali regularną bójkę w okolicach warszawskiego Stadionu Narodowego. Tak to widzi Gazeta Polska Codziennie, a jak to widzi lewicowa trybuna? Też ciekawe podejście. Czy za tak zwanym Marszem Niepodległości stoi wyłącznie skrajna prawica? Nie. Ten marsz jest bardzo potrzebny kapitalistom, aby uwiarygodniać w oczach społeczeństwa władzę sprawowaną przez ich przedstawicieli. Jest potrzebny kapitalistom, by wypromować nacjonalizm i ksenofobię, które uniemożliwiają pojednanie ludziom pracy na całym świecie w walce z ponadnarodowym kapitałem. To dwa ciekawe spojrzenia. Postawmy kropkę. Te relacje znają Państwo już doskonale. Wczoraj z serwisów, dzisiaj też jeszcze. Dzisiaj jeszcze będzie o 7 na pewno. Co poza tym? Ciekawa rzecz. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że Cieszyn, Wejherowo, Spytkowice, mieszkańcy między innymi tych gmin muszą podpisywać swoje odpady. Samorządy najczęściej żądają podania na worku nazwiska, ewentualnie adresu lub umieszczenia na nim kodu kreskowego. Twierdzą, że tak weryfikują deklaracje mieszkańców dotyczące segregacji odpadów i nie widzą w tym niczego niestosownego. Jeśli okaże się, że ktoś oddał jeden worek z plastikiem, a 30 z odpadami zmieszanymi, no to trudno mówić o tym, że selekcjonuje śmieci, tłumaczy Grzegorz Knapik, kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach. Jeśli śmieci są segregowane przez daną osobę niezgodnie ze złożoną deklaracją, wówczas płaci ona więcej albo dostaje upomnienie, pisze dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej. Informacje dotyczące cen paliwa zawsze o poranku dodają otuchy, zwłaszcza ostatnio. Zatankujemy jeszcze taniej, ale to będzie ciut taniej, winien jest drogi dolar, choć nie tylko, przewiduje dziennik Gazeta Prawna, czyli jeszcze odrobinę ceny spadną, to w dzienniku. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, tutaj ciekawy artykuł na pierwszej stronie. Za drobne naruszenie przepisów dotyczących, przepisów początkujący przedsiębiorca przez pierwszy rok działalności nie dostanie kary. Takie są założenia nowego prawa działalności gospodarczej. Propozycje resortu gospodarki mają prowadzić do tego, by urzędnicze kontrole nie paraliżowały biznesu. Czytamy na pierwszej stronie. Projekt ustawy zakłada m.in. zakaz nękania firmy, gdy dany obszar jej działalności był już sprawdzany w ostatnich 12 miesiącach przez inną instytucję. Dzięki temu kontrolerzy nie będą się ciągle mijać w drzwiach do siedziby firmy, a przedsiębiorca skupi się wreszcie na prowadzeniu biznesu, a nie na donoszeniu inspektorom kolejnych dokumentów, pisze Rzeczpospolita. No, to na razie początek, ale być może rzeczywiście prawo zostanie wdrożone w życie. To dziś Państwo przeczytają w prasie. No i na koniec już taki sondażowy serial wyborczy. Kto weźmie Rady Miast? Gazeta Wyborcza pisze dziś, że komitety wyborcze walczące 16 listopada o mandaty w Radach Miast dzielą się na trzy kategorie. Partyjne, prezydenckie, skupione wokół bezpartyjnych prezydentów, no i utworzone przez miejskie grupy aktywistów. Jak wygląda ten sondaż? PO zwycięży w zdecydowanej większości miast. Czytamy m.in. Warszawa, Gdańsk, Łódź, Katowice, Poznań, Lublin. Zacięta walka między PO a PiS szykuje się w Krakowie. Tam sondaż wskazuje remis. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć za to na zwycięstwo w wyborach samorządowych w Białymstoku, Radomiu i Płocku. SLD ma szansę na wygraną jedynie w Częstochowie, ale na razie przewaga nad PiS i tak to jest przewaga taka jak mniejsza niż błąd statystyczny. W wielu miastach najsilniejszymi graczami nie są wcale partie, ale niezależni prezydenci. Dzięki kilku czy nawet kilkunastoletnim rządom są najbardziej rozpoznawalnymi politykami. I jak ciekawie pisze w komentarzu dr Jarosław Flis, odpowiada w zasadzie politolog z UJ-u, w wielu radach miast konieczne będzie zawiązanie koalicji. Ich warunki podyktują zapewne prezydenci, którzy mają duże możliwości podziału konfitur. Planowanie inwestycji, dysponowanie budżetem czy posadami w spółkach komunalnych. Rzadziej będą to koalicje programowe, przewiduje politolog. Tegoroczne wybory są wyjątkowe. Nigdy wcześniej do samorządów nie startowało tyle oddolnie powstałych komitetów, ale ich notowania nie są wysokie. Jedynie w Gorzowie 15%, w Opolu 13%. No to są wyniki zauważalne. W Toruniu też jest jeszcze szansa, żeby takie grupy dostały się do Rady Miasta. No i jeszcze przypomnienie, że podział mandatów według metody Donta promuje większe ugrupowania. No i na przykład w poprzednich wyborach samorządowych miejscy aktywiści z Poznania mieli około 9,5% głosów, ale nie zdobyli żadnego mandatu. Przypomina Gazeta Wyborcza. Co ciekawe, kobiecy rekord wyborczy jest, bo 45% kobiet na listach, ale ponieważ wybory do rad gmin są według jednomandatowych okręgów wyborczych po raz pierwszy, no i tam kwoty nie obowiązują, to tam kobiety będą mieć znacznie trudniejsze, znacznie mniejsze szanse, zauważa to Gazeta Wyborcza za Instytutem Spraw Publicznych, który przeprowadził takie badania. No ale sondaże dotyczą dużych miast, tych większych wyborów, a przecież są te wybory bardzo lokalne i o nich mówiliśmy kilka chwil temu. Jak tam zbadać opinię publiczną?